ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपकुलवरहितः प्रज्ञानधनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविवादिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्, इस वाक्य के अर्थ पर विचार करने पर एक देशी मत का अलग अलग मतों का निराश पूर्व पिछ ने किया। अंत में ऐसा कहा एवंतर नैवास्ति प्रवेश, अन्य कोई गति नहीं है, इसलिए अनर्थक होने से इस वाक्य का त्याग करना चाहिए। सिद्धांति कहेगा टीका में, शक्ति गोचरस्य अर्थस्य असंभवाद अर्थशून्यत्वं तात्पर्य गोचरस्य वा। सिद्धांति का प्रश्न है, शक्ति गोचरस्य, गोचर है विषय, शक्ति का विषय, घटपद की शक्ति अर्थ में है, घट अर्थ में कंभु ग्रीवादिमान अर्थ है, वह घटपद की शक्ति का विषय है। शक्ति का विषय अर्थ होता है शक्यार्थ, शक्ति का निरूपक होता है पद, पद निरूपित शक्ति अर्थ में है, शक्ति का विषय अर्थ शक्यार्थ, जो शक्यार्थ है प्रत्येक पद का अर्थ तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह अर्थ असंभव होने से वाक्य अर्थशून्य हो जाएगा। जो शब्द का अर्थ पदों की शक्ति के द्वारा जिस अर्थ प्रतीत होता है वो अर्थ संभव नहीं है, इसलिए वाक्य अर्थ शून्य है, ये प्रथम विकल्प। अथवा जहाँ तात्पर्य है, वक्तुरिच्छा तात्पर्यम, तात्पर्य का जो विषय है वह संभव नहीं, इसलिए अर्थ शून्य होगा वाक्य, ये दो विकल्प किया है। शत्रु घर में भोजन करने के लिए पुत्र जा रहा है, पिता से पूछा, पिता कहते विषम भुंक्ष्म भुंक्ष्म, विष खाओ, शब्द से अर्थ प्रतीत होता है विष खाओ, किंतु तात्पर्य विषय है विष खाओ नहीं, शत्रुघर भोजन विष भोजन तुल्य है, शत्रुघर भोजन नहीं करो, ये तात्पर्य का विषय है। शब्द बोध के लिए तात्पर्य ज्ञान कारण होता है, शब्दों का वक्ता की इच्छा जिसमें है, शब्दों का जो अर्थ प्रतीत होता है उससे भिन्न कभी होता है तात्पर्य गोचर। तो यहाँ जो शब्दों का अर्थ है शक्ति के द्वारा वह अर्थ नहीं है, इसलिए अर्थ शून्य, अथवा वाक्य का तात्पर्य जिसमें है वह अर्थ नहीं है इसलिए अर्थ शून्य, दो विकल्प करके सिद्धांति कहता है नाद्य। यदि कहेंगे शक्यार्थ शून्य है, ऐसा नहीं, आकाशादेर अविप्रकृष्ट देशे भी जले अमृतस्य प्रतिबिंब भाववद अमृतस्यापि ब्रह्मणो अनिर्वाच्य अविद्यासु प्रतिबिंबितस्य सृष्टियोत्तर कालम अंतकरणादिषु प्रतिबिंब भाव संभवाद इत्याह। प्रतिबिंब तुल्य प्रवेश ऐसे एक पक्ष आया था। एक देश ने कहा था, उसका भी निराकरण पूर्व पक्ष ने किया था। उसमें इतने है प्रतिबिंब बिंब से अतिरिक्त है ऐसा मान करके एक देश ने कहा था। बिंब एक अलग बिंब से अतिरिक्त प्रतिबिंब है इसी अभिप्राय से एक देश ने कहा था, उसका पूर्व पक्ष ने निराकरण किया। यहाँ सिद्धांती बिंब प्रतिबिंब पक्ष मान करके उत्तर देता है, किंतु प्रतिबिंब बिंब से अतिरिक्त नहीं है। ये सिद्धांत में प्रतिबिंब बिंब से अतिरिक्त है ही नहीं, बिंब ही उपाधि में दिखता है, दर्पण के माध्यम से मुख ही दिखता है, प्रतिबिंब नाम को कोई अलग नहीं है, बिंब रूप ही है और सत्य है। जब दर्पणस्थत्वेन प्रतिबिंब को कल्पना करेंगे तो मिथ्या है, दर्पण में है ही नहीं, ग्रीवा में है मुख, तो दर्पणस्थत्वेन इतने है, नहीं तो बिंब ही प्रतिबिंब रूप से दिखता है, प्रतिबिंब अतिरिक्त नहीं है, यह सिद्धांत है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था एक दिशे मत निराकरण करते समय मूर्त का ही परिच्छिन्न का ही जल में प्रवेशवत प्रतिबिंब दिखता है, आकाश जैसे व्यापक है ब्रह्म, उससे विप्रकृष्ट देश में कोई उपाधि नहीं है और ब्रह्म मूर्त नहीं, इसलिए उसका प्रतिबिंब नहीं होगा ऐसे कहा था। इसके लिए सिद्धांत उत्तर देता है, आकाशादेर अविप्रकृष्ट देशे भी, आकाश भी व्यापक है, सर्वत्र आकाश है, जल के स्थान में भी आकाश है, जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वह जल आकाश से कोई दूर में है ऐसा नहीं, आकाश सर्वव्यापक है, विप्रकृष्ट देश नहीं है, विप्रकृष्ट है दूर, अविप्रकृष्ट देशे भी अधूर में होने पर भी, क्योंकि जल के अंदर बाहर आकाश भी है, जले अमूर्तस्य और आकाश भी अमूर्त है, मूर्त नहीं है, क्रियावत्व मूर्तत्व कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्म अमूर्त का प्रतिबिंब नहीं होगा ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा था, आकाश भी तो अमूर्त है किंतु उसका प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब भाववत, प्रतिबिंब भाव प्रतिबिंब से भाव प्रतिबिंबत्व भवति, आकाश का प्रतिबिंब होता है जल में, अमूर्तस्यापि ब्रह्मणो, ब्रह्म भी अमूर्त होने पर भी प्रतिबिंब हो जाएगा, किस में होगा, अनिर्वाच्य अविद्यासु, अनिर्वाच्य अविद्या में, माया अविद्या एक है फिर भी उसके अंश भेद को लेकर के अविद्यासु बहुवचन, अविद्या के कार्य अंतकरण है भिन्न भिन्न है, तो अविद्या के कार्य अविद्या रूप होने से बहुवचन करके अनिर्वाच्य अविद्यासु प्रतिबिंबितस्य, यही प्रतिबिंब होता है, सृष्टियोत्तर कालम अंतकरणादिशु प्रतिबिंब भाव संभवाद इत्याह, सृष्टि के पश्चात अंतकरण आदि अंतकरण के संबंध से इंद्रिय देहादि में भी प्रतिबिंब भाव संभवती, ये सिद्धांत कहता है। प्रथम पक्ष भी ठीक है, सक्या प्रतिबिंब वहाँ प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट जैसे सूर्य आकाश का प्रवेश जल में, चंद्र सूर्य का प्रवेश जल में, प्रतिबिंब होना प्रतिबिंब होने से प्रविष्ट जैसे कहा गया, ठीक इसी प्रकार यहाँ आकाश का जैसे अमूर्त का भी सर्वव्यापक का प्रतिबिंब जल में होता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म का भी अंतकरण में सृष्टि के पश्चात प्रतिबिंब होना वही संभव है। सिद्धांत कहता है न अन्यार्थत्वात्, न कह करके प्रथम पक्ष का निराकरण हुआ, और द्वितीय पक्ष कहेंगे तात्पर्य विषय नहीं है, ये ठीक नहीं, न द्वितीय इतिहा अन्यार्थत्वात्, अन्य अर्थ, अन्य अर्थ क्या है, सृष्टि वाक्य का क्या अन्य अर्थ है, अन्य क्या उसका तात्पर्य है, एतत् स्फुटयति किमर्थम, किमर्थम अस्थाने चर्चा, अभी शंका है ये चर्चा व्यर्थ चर्चा किस लिए, ये क्या जरूरत है उसकी का चर्चा करके क्या, अस्थाने का अर्थ अयुक्त, स्थाने अव्यपदे, स्थाने ऋषिकेश अथवा प्रकृत्या, युक्त है अस्थाने अयुत है ये चर्चा, प्रकृत ही अन्यो विवक्षित अस्य वाक्यस्य अर्थोस्ति सस्मर्तव्य, वाक्य का अन्य अर्थ प्रकृत है ये स्मरण करना चाहिए, क्या प्रकरण चल रहा है किसी उद्देश्य से ये श्रुति वाक्य की प्रवृत्ति हुई उसका स्मरण करना चाहिए। पहले आरंभ हुआ था ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। आगे ब्रह्म का लक्षण क्या, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका फल बताया, यो वेद निहितम गुहायम परम व्योमन सो स्मृति सर्वान कामान स विपश्चिता इति, इसे कहा था। तद विज्ञानम च विवक्षितम प्रकृतम च तत्, ब्रह्म का विज्ञान विवक्षित है, यही प्रकृत है। ब्रह्मस्वरूपानुगमाय च आकाशाद्य अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम, ब्रह्म सर्वत्र अनुगत है, ब्रह्मस्वरूप का अनुगमन दिखाने के लिए सर्वत्र अनुगत है। मृत से बना गया घट सरावादि मृद अन्वित है, सर्वत्र मृद अनुगत है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म से बना गया आकाश आदि कार्य ब्रह्मानुगत है, इसलिए अस्ति अस्ति आकाशम अस्ति वायुरस्ति सदरूप से सद अनुगत होकर के प्रतीत होता है। असत कारण नहीं होगा, सत ही कारण होगा, क्योंकि कार्य सदन्वित है। ब्रह्मस्वरूप का अनुगम सर्व कार्य में आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम, ये अनुगमन दिखाने के लिए आकाश से लेकर के आकाशाद्य अन्नमयांतम दिया नहीं चाहिए, आकाशाद्य अन्नमयांतम आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम, आकाशादि भूत बताया, भौतिक कार्य अन्नमयांति कोश बताया। ब्रह्मानुगमश्च आरब्धः, ब्रह्म सर्वत्र अनुगत है, यह आरब्ध है, उसका आरंभ किया गया। तत्र अन्नमयाद आत्मनो अन्यो अंतरात्मा प्राणमयः, अन्नमय के अन्य है आत्मा प्राणमय कहा गया। तद अंतर्गत मनोमय, प्राणमय के अंतर्गत मनोमय, उसके अंतर्गत विज्ञानमय, इसके अंतर्गत आनंदमय इति विज्ञान गुहायाम प्रवेशितः, इति के आगे विराम नहीं चाहिए। इति विज्ञान गुहायाम प्रवेशित, विज्ञान रूप गुहा में प्रविष्ट हुआ, शिष्य की बुद्धि को प्रवेश करके स्थूलारुंधति न्याय से सूक्ष्म ब्रह्म को बताना है, आनंदमय बताएंगे, उसके प्रतिष्ठा ब्रह्म ये उपदेश करना है। तत्र च आनंदमय विशिष्टात्मा प्रदर्शित, आनंदमय विशिष्टात्मा बताया, जीव है, उसके प्रतिष्ठा ही ब्रह्म है। अतः परम आनंदमय लिंगाधिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा, अतः परम, अतः का अर्थ आनंदमय ज्ञान के पश्चात, आनंदमय अधिगम अनंतरम, अतः परम आनंदमय लिंगाधिगम द्वारेण, आनंदमय है लिंग, उसके ज्ञान के द्वारा आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा, आनंद की वृद्धि, आनंद है जिस बिंब रूप आनंद का प्रतिबिंब होता है सुख आदि, वो बिंब रूप आत्मा है, उसको ज्ञान कराने के लिए वो लिंग हो जाता है। आनंद विवृद्धि अवसानम, आनंद की वृद्धि, सतगुण आनंद कहते कहते आनंद की जो पराकाष्ठा है जिसके आगे और अधिक आनंद नहीं है, निरतिशय आनंद, निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म है आत्मा है, उसको कहा गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये कहा गया है। ये सबकी प्रतिष्ठा है, सबके अंतरतम है आनंद में, उसकी भी प्रतिष्ठा है ब्रह्म। सर्व विकल्पास्पद, सर्वेशां विकल्पानां आस्पद, प्रतिष्ठा है, अधिष्ठान है, सब कुछ कल्पित है, सब कुछ कल्पना का अधिष्ठान है ब्रह्म। निर्विकल्प, विकल्प रहित है, उसमें कोई विकल्प नहीं, सत्य शुद्ध स्वरूप है। अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य, बुद्धि रूप गुहा में उसको जानना है, साक्षात्कार करना है। इति तत्प्रवेश कल्प्यते, वहाँ साक्षात्कार करना है ब्रह्म को, हम अस्मि करके, इसलिए ब्रह्म का प्रवेश कल्पना करते, ब्रह्म वहाँ है, जो जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ प्रविष्ट है। आप इसी प्रकोष्ठ में दिखते हैं, आप ही प्रकोष्ठ में प्रविष्ट है, ब्रह्म वहाँ उपलब्ध होता है, इसलिए ब्रह्म प्रविष्ट शब्द से कहा गया है। प्रवेश में तात्पर्य नहीं है, वहाँ उपलब्ध होता है, साक्षात्कार होता है, वहीं साक्षात्कार करना है अहम अस्मि करके। इस अभिप्राय से जो प्रत्येक आत्मा पंचकोशातीत, पंचकोश के साक्षी, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म इसमें प्रविष्ट है, और ब्रह्म अतिरिक्त नहीं है, तब अहम अस्मि ब्रह्म इसे ज्ञान कराने के लिए ही ये पांच कोशों की कल्पना करके ब्रह्म को आनंदमय की प्रतिष्ठा रूप से कही गई और वो ही ब्रह्म प्रविष्ट इस रूप से कहा गया है। टीका में बुद्धि गुहा प्रवेशाद अनंतरम आनंदमय एव विशिष्ट अर्थ। बुद्धि गुहा में प्रवेश करने के बाद उसके विज्ञानमय है, उसके अंतर आनंदमय, आनंदमय ही विशिष्ट अर्थ विशिष्ट है, आनंद विशिष्ट उपाधि विशिष्ट आत्मा है। विशेष्य चिद्धातु लिंगम, विशिष्ट है तो विशेष्य रहेगा, प्रिय मुदादि वृत्ति विशिष्ट आनंदमय है, विशिष्ट हो तो विशेष्य रहेगा, विशेष्य के बिना विशिष्ट नहीं होता है, विशेषण युक्त को विशिष्ट कहेंगे। विशेष्य कोई है तो विशेष्य का ज्ञापक होता है विशिष्ट, दंडी पुरुष है तो पुरुष अवश्य है, पुरुष यदि नहीं तो दंडी पुरुष कैसे कहेंगे, दंडी पुरुष है विशिष्ट है, दंड विशिष्ट पुरुष है तो अवश्य पुरुष है। तो विशेष्य चिद्धातु लिंगम, चिद्धातु है चित्त पदार्थ चैतन्य, शुद्ध चैतन्य का लिंग हो गया विशिष्ट आनंदमय, आनंदमय के प्रतिष्ठा रूप से ब्रह्म कहा गया है, वो विशेष्य है शुद्ध चैतन्य, उसका लिंग होता है विशिष्ट। विशिष्ट से विशेष्या व्यभिचार दर्शनात्, विशेष्य अव्यभिचार, विशिष्ट कहीं विशेष्य के बिना नहीं रहता है, जैसे धूम वह्नि के बिना कभी नहीं रहता है, वह्नि जहाँ है वहीं से धूम निकलता है, धूम रहता मतलब जिस धूम वह्नि का लिंग हेतु होता है, सामान्य धूम को वह्नि का लिंग नहीं बनाते हैं, नीचे से ऊपर अविच्छिन्न मूल रेखा धूम निकल रहा है तो अवश्य ही मूल में वह्नि है, तो धूम ऐसे वह्नि के अभाव वाले में नहीं रहता है, धूम जैसे अव्यभिचारी है। इस प्रकार विशिष्ट विशेष्य के बिना नहीं रहता है, विशेष्य का अव्यभिचार विशिष्ट में है, विशिष्ट होगा अव्यभिचारी, विशेष्य का व्यभिचार नहीं होता है, विशेष्य के अभाव वाला में विशिष्ट नहीं रहता है, यदि रह जाए तो व्यभिचार होगा, नहीं रहने से अव्यभिचार है। विशिष्ट अव्यभिचार विशिष्ट में है, विशिष्ट से विशेष अव्यभिचार, विशेष्य का अव्यभिचार विशिष्ट में है, विशिष्ट विशेष्य के अभाव वाले में विशिष्ट नहीं रहेगा। यत्र यत्र विशिष्टम तत्र अवश्यम विशेष्यम भवेत, तद अधिगम द्वारा न, विशिष्ट के ज्ञान के द्वारा विशेष्य का ज्ञान करना है, विशिष्ट है प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति विशिष्ट आत्मा है, उसके द्वारा विशेष्य शुद्ध चैतन्य आनंद रूप ब्रह्म का ज्ञान कराना है। आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा, आनंद विवृद्धि है अवसान यत्र स्वरूपे, वो आत्मा है अंतिम आनंद वृद्धि का अवसान समाप्ति, और उससे अधिक आनंद नहीं है, वह निरत्य से आनंद है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है, वही आत्मा ब्रह्म रूप। अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्यम, अधिगंतव्य आत्मा इसी बुद्धि रूप गुहा में विशिष्ट आत्मा है, वह विशेष ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार करना है, करना चाहिए। इस अभिप्राय से अभिप्रेत्य जले सूर्य प्रवेशवद अनिर्वाच्य प्रवेश अभिधीयते इति अर्थः। जल में सूर्य का जैसे प्रवेश, वस्तुतः प्रवेश नहीं है, सूर्य वहाँ दिखता है इसलिए कहते हैं सूर्य प्रविष्ट हुआ, जो जहाँ दिखता है वह प्रविष्ट होने से दिखता है, यदि आप यहाँ प्रकोष्ठ में प्रविष्ट नहीं होगे तो प्रकोष्ठ में नहीं दिखेंगे, तो दिखता है इसलिए प्रविष्टवत उपलभ्यते, प्रविष्ट जैसे लगता है, जैसे सूर्य का प्रवेश कहा जाता है, ये अनिर्वाच्य प्रवेश वास्तव प्रवेश नहीं और बिल्कुल असत तुच्छ नहीं, जब दिखता है कुछ भी नहीं बात नहीं, इसलिए अनिर्वाच्य प्रवेश में तात्पर्य नहीं किंतु उपलब्ध होता है, प्रविष्टवत उपलभ्यते सूर्य प्रवेश के सदृश अनिर्वाच्य प्रवेश कहा जाता है। वही अनिर्वाच्य का अर्थ क्या टिप्पणी में, अनुपपद्यमान भी भासमान, नहीं होना चाहिए किंतु दिखता है, आकाश का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए किंतु प्रतिबिंब होता है, रूप रहित का प्रतिबिंब नहीं होता है, ऐसे कहते हैं। तो रूप रहित का प्रतिबिंब नहीं होगा तो रूप का कैसे प्रतिबिंब होगा? रूप स्वरूप है निरूप है? रूप स्वरूप नहीं, रूप का दूसरा रूप है, रूप निरूप है। धन धनी होता है, धनी पुरुष होता है या धन होता है धनी? धन स्वयं धनी भवती नहीं, धन धनी नहीं, धन निर्धन है। धन के पास दूसरा धन है क्या? धन का कोई धन नहीं है, धनी का धन है। रूप वाले घट का रूप है, और घट का जो रूप है उस रूप का भी दूसरा रूप कोई है? और वही रूप उसका अपना होगा? रूप जो रूप है वो रूप अपना ही है, रूप अपना ऐसा नहीं होगा। दो रूप होने से अपना रूप दूसरा होगा। रूप निरूप है, रूप रहित रूप का प्रतिबिंब होता है। रूप रहित है या नहीं? रूप रहित है रूप, रूप का दूसरा रूप नहीं है। निरूप होने पर भी रूप का प्रतिबिंब होता है, ठीक है? निरूप का प्रतिबिंब हो सकता है, नहीं होगा क्यों? अब वो आगे कहते हैं ना, निरूप द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता है। रूप तो गुण है, वो तो द्रव्य नहीं। रूप रहित तो द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता है। तब बताते आकाश का प्रतिबिंब होता है, आकाश रूप रहित है। कहते नीला दिखता है, वो तो भ्रांति है। रूप है क्या आकाश का? रूप नहीं है। रूप रहित आकाश का जैसे प्रतिबिंब होता है, ऐसे आत्मा का प्रतिबिंब हो सकता है। और बिंब के लिए प्रतिबिंब शब्द प्रयोग किया जाता है। शब्द जब हम उच्चारण करते पर्वत में कहीं, उसकी प्रतिध्वनि होती, ध्वनि के लिए क्या कहते? प्रतिध्वनि। वो भी प्रतिबिंब तुल्य है। बिंब के लिए प्रतिबिंब कहते, ध्वनि के लिए प्रतिध्वनि कहते हैं। वो कैरम खेलते इसे मारते हैं तो जितने मारेंगे इतने जोर से वो हंसे फिर वापस आता है। ये फोर्स शक्ति, इसका भी प्रतिबिंब रिबाउंड होता है फिर वापस आता है। मालूम है ऐसा? जितने जोर से मारेंगे इतने जोर से आएगा, धीरे मारे तो धीरे आएगा, इसका भी होता है। तो वहाँ बिंब प्रतिबिंब शब्द प्रयोग किया जाता है, बिंब के लिए प्रतिबिंब। जिस प्रकार परिवर्तन होता है, वापस आता है ध्वनि का प्रतिध्वनि, शक्ति गति का भी प्रति विपरीत गति होती है, इसी प्रकार ये चैतन्य का आभास होता है। अनुपद्यमान भी भासमान नहीं होना चाहिए किंतु दिखता है। जब दिखता है तो उसको अनिर्वाच्य कहेंगे, दिखता है नहीं कैसे कहेंगे? शुद्ध चैतन्य नहीं दिखता है, जो दिखता है सब अभी जीव में उचिदाभास दिखता है, चैतन्य का प्रतिबिंब दिखता है, शुद्ध चैतन्य नहीं है। क्योंकि शुद्ध चैतन्य अभिक्रिय है, चिदाभास में विकार है। ये सब जीव वाच्यार्थ चिदाभास है, अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब दिखता है। एक बिंब प्रतिबिंबवाद है, एक आभासवाद है। मुख्य विवरण मत के अनुसार बिंब प्रतिबिंबवाद है, प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं है, बिंब ही है। और भारतीय कार्य कहते आभासवाद, वही बिंब प्रतिबिंब रूप है, वो प्रतिबिंब को मिथ्या कहते हैं, अलग कहते हैं। विवरण मत के अनुसार प्रतिबिंब सत्य है, बिंब रूप ही होने के कारण दर्पण सत्व मानेंगे तो मिथ्या होगा, नहीं तो प्रतिबिंब रूप ही सत्य है, बिंब प्रतिबिंबवाद विवरण मत के अनुसार। और भारतीय कार्य मत के अनुसार आभासवाद है, वही बिंब का प्रतिबिंब होता है, किंतु प्रतिबिंब आभास है, वास्तव नहीं है, मिथ्या है, प्रतिबिंब को मिथ्या कहते हैं, इतने अंतर है। और भामती विकार वाचस्पति मिश्र कहते ये अवच्छेदवाद, जैसे आकाश सर्वव्यापक है, घट के अंदर आकाश है, घट अवच्छिन्न आकाश, जिस प्रकार महाकाश से भिन्न ऐसे व्यवहार होता है, ऐसे अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य शुद्ध चैतन्य से भिन्न ऐसे व्यवहार होता है। अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते हैं। घट के गमन होने पर लगता है घट आकाश गच्छति, आकाश में गमन नहीं होने पर भी घट अवच्छिन्न आकाश, घट में गमन होने पर घटावचन आकाश का गमन। इसी प्रकार जीव के वे अभी यहाँ गमनागमन में भी मरने पर परलोक जो जाता है, अंतकरण जाता है, सूक्ष्म शरीर जाएगा, अंतकरण उसमें है, तो अंतकरण आवचन चैतन्य में भी गमनागमन व्यवहार होता है। शुद्ध आत्मा में गमन नहीं है, अंतकरण आवचन चैतन्य में ये अवच्छेदवाद है वाचस्पति मिश्र। विवरणकार कहेंगे जैसे हम दर्पण लेकर चलेंगे, दर्पण में आकाश आदि का प्रतिबिंब रहता है, प्रतिबिंब चलता है, दर्पण को इसे हिलाओ प्रतिबिंब दीवार में हिलता है, ठीक इसी प्रकार अंतकरण जैसे शरीर जा रहा है, अंतकरण जा रहा है, अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है क्योंकि बिंब रूप चैतन्य सर्वत्र है, जहाँ अंतकरण जाएगा वहाँ प्रतिबिंब होता है चिदाभास, वह चैतन्य जैसे लगता है वो अंतकरण का अंतकरण में बिंब का प्रतिबिंब हुआ, उसको जीव शब्द से कहते वह वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है बिंब रूप चैतन्य। ये अवच्छेदवाद और बिंब प्रतिबिंबवाद ये दो मत है। आभासवाद भारतीय कार मत में थोड़ा सा अंतर है, केवल वो प्रतिबिंब को मिथ्या कहते हैं। बिंब प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब सत्य है, बिंब से अलग नहीं है। तो ये जो सूर्य का प्रवेश जैसे जल में नहीं होने पर भी दिखता है, प्रवेश नहीं है, ठीक इसी प्रकार चैतन्य का प्रवेश नहीं होना चाहिए किंतु प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए किंतु दिखता है, अनिर्वाच्य प्रवेश अभिधेयते कहा जाता है, प्रविष्टवत उपलभ्यते इति। भाष्य में अतः परम आनंदमय लिंगाधिगम द्वारा न, आनंदमय ही लिंग है, लिंग के ज्ञान के द्वारा आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सर्वविकल्पास्पदो निर्विकल्प अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य इति तत्प्रवेश कल्पना, प्रवेश की कल्पना की जाती है। टीका में बुद्धि गुहायामेव ब्रह्मण उपलब्धि संभवात तत्रैव प्रवेश अभिधित्सित इत्याह। बुद्धि गुहा में ही, बुद्धि रूप गुहा में ही ब्रह्म की उपलब्धि होती है, अंतकरण की वृत्ति होती है, अहमस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति तो साक्षात्कार होता है। तत्रैव प्रवेश अभिधित्सित अभिधातुम इष्ट, बुद्धि में ही प्रविष्ट है ऐसा कहना अभिप्राय है। इत्याह नहीं अन्यत्र उपलभ्यते ब्रह्म निर्विशेषत्वात्, ब्रह्म अन्यत्र न उपलभ्यते क्योंकि ब्रह्म निर्विशेष है, सर्वत्र समान रूप है, अन्यत्र उपलब्धि की योग्यता नहीं है निर्विशेषत्वात्। व्यंजक पदार्थ वो अभिव्यंजक पदार्थ जहाँ है उसकी अभिव्यक्ति होगी, जैसे पृथ्वी सर्वत्र पृथ्वी है, मुख का प्रतिबिंब दीवाल आदि में दिखता नहीं है, दर्पण में दिखता है, प्रतिबिंब अभिव्यंजक पदार्थ है तो मुख की अभिव्यक्ति होती है दर्पण में। इस प्रकार शुद्ध चैतन्य सर्वव्यापक है, उसका व्यंजक पदार्थ रूप विशेष जहाँ रहेगा वहाँ उपलब्धि होगी, विशेष पदार्थ व्यंजक पदार्थ रूप विशेष नहीं तो उपलब्धि नहीं होती। शुद्ध चैतन्य सर्वत्र है, व्यंजक पदार्थ रूप विशेष होने पर ही उसकी उपलब्धि होती है। व्यंजक पदार्थ बुद्धि स्वच्छ होने के कारण उसके द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। टीका में ननु अन्यत्र उपलब्धियां नरहम ब्रह्म बुद्धो वा कथम उपलभ्यते इति आशंक्य। यदि अन्यत्र उपलब्धि के लिए अनर्ह अयोग्य है ब्रह्म, अन्यत्र ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती तो बुद्धो वा कथम उपलभ्यते, बुद्धि में कैसे उपलब्ध हो जाएगा इति आशंक्य। उपाधेर योग्यता विशेष संभवाद इत्याह, बुद्धि रूप उपाधि में योग्यता विशेष है, योग्यता है, जैसे दर्पण में योग्यता होने से मुख का प्रतिबिंब दिखता है, पत्थर में नहीं दिखता, दीवार में नहीं दिखता है, ठीक इसी प्रकार बुद्धि में योग्यता विशेष होने से ही विशेष संबंध ही उपलब्धि हेतु दृष्ट, विशेष संबंध ही उपलब्धि का हेतु होता है, दिखता है। कैसे विशेष संबंध से उपलब्धि होता है, यथा राहु चंद्रार्क विशिष्ट संबंध, राहु आकाश में है अन्य समय में दिखता नहीं है, सूर्य चंद्र विशिष्ट संबंध होने पर ही दिखता है, ग्रहण के समय में सूर्य चंद्र के संबंध से ही राहु दिखता है, अंधकार है अंधकार रूप से दिखता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि में वो सूर्य चंद्र का एक दृश्य अंधकार से आच्छादित रहता है, और राहु का वहाँ उसी समय ज्ञान होता है, चंद्र सूर्य विशिष्ट होकर के राहु का राहु की उपलब्धि होती है, अन्य समय उपलब्धि नहीं होती है। वो वैज्ञानिक लोग कहते वो पृथ्वी की छाया चंद्र की छाया, वो छाया रूप से दिखता है, वही राहु है वो छाया रूप से दिखता है। विशिष्ट संबंध ग्रहण के समय होता है, अन्य समय में आकाश में होने पर भी दिखता नहीं है। एवं अंतकरण गुहात्म संबंध हो ब्रह्मण उपलब्धि हेतु हो। ब्रह्मण उपलब्धि का हेतु क्या हुआ? अंतकरण गुहा आत्म संबंध, अंतकरणात्मक गुहा के साथ आत्मा का संबंध, गुहा रूप संबंध होने से ब्रह्म की उपलब्धि होती। अंतकरण के द्वारा वृत्ति होती, अहमस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति, उसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। सन्निकर्षाद अवभासात्मकत्वाच अंतकरणस्य, सन्निकर्षाद सन्निकर्ष होता है आत्मे के साथ अंतकरण का, और अवभासात्मकत्वाच, अवभासात्मक मतलब प्रकाशात्मकत्वात्, प्रकाशात्मक ही अंतकरण स्वच्छ है। टीका में अंतकरण संसर्गादेव देह घटादिषु चैतन्य अभिव्यक्ति न स्वतः, घट में भी चैतन्य की अभिव्यक्ति होती, जब घट का प्रकाश होता है, घट ज्ञान होता है, घट ज्ञान है, घट में भी चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। घट जड़ है, चैतन्य अभिव्यक्ति योग्यता उसमें है ही नहीं, जैसे स्तंभ आदि में प्रतिबिंब नहीं होता है, किंतु उसको घिस करके चिक्कण कर देंगे, तैल आदि रंग पेंट आदि लगा देंगे तो उसमें प्रतिबिंब दिखता है, पत्थर में भी काष्ठ में भी, पत्थर को घिस करके अत्यंत समतल हो जाता है, प्लेन हो जाता है, काष्ठ भी तो उसमें प्रतिबिंब दिखता है, कुछ रंग लगा देते हैं तो प्रतिबिंब दिखता है, तैल जल ये सीमेंट है उसमें थोड़ा जल मिल गया प्रतिबिंब दिखता है। ठीक इसी प्रकार घट में प्रतिबिंब करने की योग्यता नहीं है, किंतु अंतकरण जब चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा जा करके घट देश व्याप्त हो जाता है तो घट के चारों तरफ जिस प्रकार स्तंभ दीवाल में तैल लगने से प्रतिबिंब हो जाता है, प्रतिबिंब की योग्यता आती है। ठीक इसी प्रकार अंतकरण वृत्ति के संबंध से घट में भी चैतन्य अभिव्यंजक योग्यत्व योग्यता आ जाती है, चैतन्य चित्त अभिव्यंजक योग्यता, चित्त की अभिव्यक्ति योग्यता, अभिव्यंजक घट हो जाता है, चित्त अभिव्यक्ति योग्यता अंतकरण संबंध से घट आदि में भी है। और देह चेतन दिखता है, मर गया मृत शरीर जीवित शरीर में भेद दिखता है, जीवित शरीर में चिदाभास है, यहाँ भी अंतकरण के संबंध से ही चैतन्य की अभिव्यक्ति होती, जीवित शरीर में अंतकरण चल जाए मृत्यु होने पर तो चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, तो देह में भी जिस प्रकार घट में इस प्रकार देह में भी अंतकरण संबंध से चित्त अभिव्यक्ति योग्यता है, स्वतः नहीं है, स्वतः घट में चैतन्य अभिव्यक्ति की योग्यता नहीं, देह में भी नहीं है। वही कहा अंतकरण संसर्गाद संसर्ग संबंध, अंतकरण वृत्ति संबंध से ही घटादि में वृत्ति, देह में अंतकरण है, देह घटादिषु चैतन्य अभिव्यक्ति होती है, स्वतः नहीं है। अंतकरण च अव्यवधान नैव चैतन्य अभिव्यंजकम, और अंतकरण चैतन्य का अभिव्यंजक होने के लिए अन्य किसकी सहायता नहीं, साक्षात अव्यवधान है ना, देह घटादि में तो अंतकरण संबंध के द्वारा चैतन्य अभिव्यक्ति योग्यता है, और अंतकरण में साक्षात है अव्यवधान एवं चैतन्य अभिव्यंजकम अंतकरण है, अन्य व्यतिरिकाभ्याम इत्यर्थ, जहाँ अंतकरण है चैतन्य अभिव्यक्ति होती है, अंतकरण चला गया मर गया चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है। यथाच अस्वच्छ स्वभाव के घटादु मुखम न प्रतिबिंबते, जलादु स्वच्छ स्वभाव के प्रतिबिंबते, तथा सत्व प्रधानस्य अंतकरणस्य प्रसाद स्वभाव्याद घटते तत्र ब्रह्म उपलब्धिरित्याह। अस्वच्छ स्वभाव के घटादु, घटादि का स्वभाव स्वच्छ नहीं है, अस्वच्छ है स्वभाव जिसका, अस्वच्छ स्वभाव यस्य घटादे है स घटादि अस्वच्छ स्वभाव कह तस्मिन, अस्वच्छ स्वभाव वाले घटादि में मुख का प्रतिबिंब होता है, मुखम न प्रतिबिंबते, और जलादि में प्रतिबिंब होता है, जलादु स्वच्छ स्वभाव के प्रतिबिंबते, स्वच्छ है स्वभाव वाला जलादि। उसी प्रकार तथा सत्व प्रधान से अंतकरण से, सत्वगुण प्रधान है, शुद्ध सत्वगुण का कार्य बताया, सत्वगुण का पांच भूतों के समष्टि सत्व अंश के अपंचीकृत भूतों के सत्व अंश का कार्य है, यद्यपि त्रिगुणात्मक है तीनों गुण है, सत्वगुण प्रधान है बहुत अधिक है, इसलिए सत्वगुण का कार्य कहा गया, नहीं तो कोई भी कार्य नहीं त्रिगुणात्मक नहीं हो, त्रिगुणात्मक है। तो सत्व प्रधान से सत्वम प्रधानम यस्मिन अंतकरणे तद अंतकरणम सत्व प्रधानम, सत्वगुण अधिक है अंतकरण से प्रसाद स्वभाव्यात स्वच्छ स्वभाव है, प्रसाद स्वभाव प्रसन्नता स्वच्छ स्वभाव होने से घटते तत्र प्रतिबिंब ब्रह्म उपलब्धि, ब्रह्म की उपलब्धि संभव है। इसलिए कहा भाष्य में अवभाषकात्मकत्वाच प्रकाशात्मक स्वच्छात्मक अंतकरण, इसलिए वहाँ उपलब्धि होती है। टीका में किंच यथा जाड्य साम्येपि तमोलक्षण आवरण अभिभव समर्थ आलोको अंगीक्रियते, तथा जाड्य साम्येपि अंतकरण सेव प्रत्याकार परिणतस्य अज्ञान लक्षण आवरण अभिभव सामर्थ्यम अंगीकर्तव्यम। आलोक जड़ है अचेतन है, दीप के जो आलोक है वो चेतन है जड़ है, आलोक जड़ है, घट भी जड़ है, घट जड़ है नहीं, घट रखें तो अंधकार नष्ट हो जाता है, जड़ होने पर भी आलोक से अंधकार नष्ट होगा होगा है, आलोक से नष्ट होगा अंधकार होता है या नहीं, जड़ होने पर भी घट से जो अंधकार नष्ट नहीं हुआ वही अंधकार जड़ होने पर भी आलोक से नष्ट होता है या नहीं। देखो जाड्य साम्ये भी, जाड्य घट में भी है अंधकार आलोक में भी है, तमोलक्षण आवरण अभिभव सामर्थ्य कौन है आलोक, तमोलक्षण आवरण अंधकार है आवरण, सबको ढककर रखता अंधकार उसको दबा देता है आलोक होता है, आलोक अंधकार को नष्ट करता है नहीं, आवरण को अभिभव दबा देता है ये माना जाता है। और घट लिख दिया जल डाल दिया अंधकार नष्ट हो जाएगा, तथा जाड्य साम्ये भी अंतकरण जड़ है चेतन है, जड़ है, जड़ होने पर भी दीवाल में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं होता है अंतकरण में होता है, अंतकरण तो जड़ है, जड़ से जाड्य साम्ये भी अंतकरण से व प्रत्याकार परिणतस्य अज्ञान लक्षण आवरण अभिभव सामर्थ्यम अंगीकर्तव्यम है। तो अंतकरण जड़ है, अज्ञान भी जड़ है, घटपट आदि भी जड़ है, अन्य कोई अज्ञान आवरण को नष्ट नहीं करता है, किंतु अंतकरण में जब प्रत्यय लक्षण वृत्ति है, अंतकरण का परिणाम वृत्ति है, अहमस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति हो पर प्रत्याकार परिणतस्य प्रत्याकारण परिणतम यद अंतिकरणम, प्रत्यय ज्ञान ज्ञानाकार से परिणत अंतकरण का ही सामर्थ्य है, किसके लिए अज्ञान लक्षण आवरण अभिभव सामर्थ्यम, अज्ञान लक्षण आवरण अज्ञानम लक्षण से अज्ञान स्वरूप आवरण है, आत्मा ब्रह्म का स्वरूप का आवरण अज्ञान ही है, अज्ञान लक्षण जो आवरण है उसको अभिभव नष्ट करने के सामर्थ्य किसमें है अंतकरण से, अंतकरण में ही है, अन्य किसमें है, अन्य किसमें नहीं, अज्ञान को नष्ट करने के लिए अंतकरण में ही सामर्थ्य ऐसे मानना पड़ेगा। ऐसे है आलोक में ही अंधकार निवृत्ति का सामर्थ्य है, नहीं तो अंधकार है, इस चक्कू खड़ग चलाओ अंधकार नष्ट हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक ही अहमस्मि ब्रह्म अंतकरण में ब्रह्माकार वृत्ति प्रत्याकार परिणत अंतकरण में ही ब्रह्म विषय का अज्ञान निवृत्ति का सामर्थ्य है। यथाच भाष्य में आलोक विशिष्ट घटादि उपलब्धि रे उपलब्धि भवति, घटादि आलोक विशिष्ट होने पर भी उपलब्धि, आलोक विशिष्ट घटादि उपलब्धि, घटादि की उपलब्धि आलोक विशिष्ट, घट जब दिखेगा आलोक विशिष्ट होकर के दिखता है, एवं बुद्धि प्रत्यालोक विशिष्ट आत्मोपलब्धि स्यात्। बुद्धि प्रत्यालोक बुद्धि का प्रत्यय, बुद्धि का परिणाम प्रत्यय ज्ञान वही आलोक है, इसे आलोक विशिष्ट ही आत्मोपलब्धि, आत्मा का साक्षात्कार ब्रह्माकार वृत्ति विशिष्ट है, आत्मा की उपलब्धि ब्रह्माकार वृत्ति विशिष्ट है, बुद्धि का प्रत्यय है, बुद्धि का परिणाम प्रत्यय है वृत्ति है, वही आलोक रूप तद विशिष्ट ही आत्मा का साक्षात्कार है, आत्मा साक्षात्कार ब्रह्माकार वृत्ति है, उसमें ब्रह्म का ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, उसको कहते वृत्ति आरूढ़ चैतन्य अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। ब्रह्माकार वृत्ति होगी अहमस्मि ब्रह्म, ये अहमस्मि ब्रह्म निधिध्यासन श्रवण मनन के पश्चात ही संशय दूर होने पर विपरीत भावना निवृत्ति के लिए निधिध्यासन करने पर फिर अहमस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति होती है। पहले भी थोड़े थोड़े ब्रह्माकार वृत्ति होती है, वो स्वल्प समय में नष्ट हो जाती है, वो अज्ञान को निवृत्ति करने के लिए समर्था नहीं है। जब अखंड ब्रह्म विषय की वृत्ति ब्रह्माकार स्थिर हो जाएगी, संशय तो निवृत्त हुआ, विपरीत भावना नष्ट होती, अभ्यास बार बार करने पर, विपरीत प्रत्यय होने पर, देह आदि में अहम बुद्धि अज्ञान अनादिकाल से है, अत्यंत दृढ़ है, समझ जाने पर भी श्रवण मनन के द्वारा संशय नष्ट हो गया, जीव ब्रह्म की एकता ऐसा निश्चय हो जाने पर भी संशय तो नष्ट हो गया, किंतु अहम अस्मि ब्रह्म कहते समय, अहम कहते समय देहादि में इधर बुद्धि होती है, अंगुली देखा या नहीं देखा है, अहम कहते समय इस समय है और ब्रह्म कहते समय व्यापक है, तो अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करता है, इधर अहम और ब्रह्म उधर अहम ब्रह्म ऐसा करता है, ब्रह्म है व्यापक, ब्रह्म नाम सबसे बड़े व्यापक है और अहम कहते समय इधर, यह निधि ध्यान दीर्घ काल करने पर विपरीताना नष्ट होती ब्रह्माकार वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति ही ब्रह्म की अभिव्यंजिका है, तो वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ही ब्रह्म ज्ञान है, वह अज्ञान का निवर्तक है, उसको कहते वृत्ति ध बोध, कहीं कहीं कहा गया बोधे धा वृत्ति, चैतन्य विशिष्ट वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति चैतन्य विशिष्ट है, वृत्ति में चिदाभास है, चैतन्य का प्रतिम्ब है, उस वृत्ति को कहते चैतन्य विशिष्ट, तो बोधे धा वृत्ति, बोध के द्वारा युक्त वृत्ति, वृत्ति है जड़ अंतकरण का कार्य है, किंतु बोध रूप चैतन्य के संबंध से वृत्ति भी ज्ञान रूप से दिखती है, प्रकाश रूप से दिखती है, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसमें अज्ञान रूप आवरण निवृत्ति सामर्थ्य है, और वही आत्मा उपलब्धि है, बुद्धि प्रत्यालोक विशिष्ट आत्मा उपलब्धि स्यात्, तस्माद उपलब्धि हेतु गुहायाम, उपलब्धि का हेतु बुद्धि रूप गुहा में निहितम इति प्रकृतमेव, वही कहा गया है। तद्वृत्ति स्थानीय तो यह पुनस्तृष्टा तदेव अनुप्रविशति उच्यते, पहले तो कहा दिया है यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, पहले कहा गया है बुद्धि रूप गुहा में स्थित है ब्रह्म, उसको जो जानता है, पहले बता दिया था यो वेद निहित गुहायाम परमे व्योमन इत्यादि जो मंत्र में कहा गया अर्थ, उसी वाक्यार्थ का ही व्याख्यान पूरा इसी वल्य में है, तद्वृत्ति स्थानीय उसका व्याख्यान स्थानीय है, यह पुनः कहा गया तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशति उच्यते, तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशति जो कहा गया है, जो यो वेद निहित गुहायाम परमे व्योमन रूप से जो कहा गया है ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में है, उसको वहाँ साक्षात्कार करना है, उसी का ही व्याख्यान स्थानीय है, तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशति, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म है वही बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, वही प्रविष्ट है, अर्थात वही उपलब्ध का उपलब्धि उसी को ही करना चाहिए, वही है बुद्धि रूप गुहा में, अन्य नहीं है, सोहमस्मि ब्रह्म, ऐसे ज्ञान के लिए ही प्रवेश कहा गया, प्रवेश में तात्पर्य नहीं है, वह प्रवेश अनिर्वचनीय संभव नहीं होने पर भी उपलब्ध होता है, इसलिए प्रविष्टवत उपलभ्यते इति प्रविष्ट कहा गया है। चतुश्लोकी भागवत में आया यथा महांति भूतानि भूते सूचा वचे स्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम्। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं चार श्लोक में भागवत का पूरा, एक श्लोक यह है यथा महांति भूतानि, महाभूत जितने हैं, पांच महाभूत हैं, महांति भूतानि बहुवचन है, भूते सूचा वचे स्वनु, भूत भौतिक उच्चावच है, नाना प्रकार नाना प्रकार कार्यवर्ग भौतिक कार्य जितने है, उच्चावच्य स्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, महाभूत भूत भौतिक कार्य में प्रविष्ट है और अप्रविष्ट है, महाभूत भौतिक कार्य में विभिन्न कार्य में विभिन्न कार्य बनने के बाद महाभूत उसमें प्रविष्ट है और अप्रविष्ट है, कैसे प्रविष्ट है कैसे अप्रविष्ट बताएंगे, तथा तेषु न तेषु हम, परमात्मा ब्रह्म विष्णु भगवान कहते मैं इस प्रकार समय प्रविष्ट हूँ और नहीं भी हूँ। यथा महांति भूतानि भूते सुचा वचे स्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, प्रविष्ट भी और अप्रविष्ट दोनों कैसे होगा, प्रविष्ट इसलिए कहा गया है जैसे जो जहाँ प्रविष्ट होता है वहाँ वो दिखता है, मिट्टी से जो घट बन गया उसी घट में हुई मिट्टी दिखती है, दिखते है जिस तंतु से पट बनेगा उसी पट में तंतु दिखता है, दिखता है इसलिए प्रविष्ट कहा गया, आप इसमें प्रविष्ट है, आप प्रकोष्ठ के अंदर दिखते हो, इसलिए तंतु भी पट में दिखता है तो पट में तंतु प्रविष्ट कहा गया है। इसी प्रकार भूत, पांच भूत से जो कार्य बनेगा उसी कार्य में भूत है या नहीं, भूत होने से दिखता है, इसे भूत उसमें प्रविष्ट है, प्रविष्टान इसलिए कहा गया। भौतिक कार्य में भूत प्रविष्ट है, सुवर्ण के भूषण में जैसे सोना है, सुवर्ण दिखेगा भूषण में जैसे सुवर्ण दिखता है प्रविष्ट कहा गया, इसी प्रकार प्रविष्ट शब्द है। और फिर अप्रविष्ट कैसे कहते हैं, अप्रविष्ट इसलिए है गृह बनने के बाद गृह से भिन्न का प्रवेश होता है, गृह बन गया गृह स्वामी का प्रवेश होगा और अन्य वस्तु का प्रवेश होगा, और गृह के अंदर जो ईंट पत्थर दीवार में लगे उसको घर में प्रवेश कहेंगे तो गृह का अंतर्भूत हो गया। वास्तव विचार करेंगे तो वो प्रविष्ट नहीं है, जिस मिट्टी से घट बना वो घट से अतिरिक्त मिट्टी का चूना ला कर रखो, जल ला कर रखो, उनका प्रवेश कहा जाएगा, और घट के अंतर्गत है वो उसका उसमें प्रवेश नहीं है, वस्तुतः तो केवल दिखता है इसलिए प्रविष्ट कहा गया। वस्तुतः तो भिन्न में अन्य का प्रवेश होता है, भूत से भिन्न है भौतिक कार्य, जिस भूत से भौतिक कार्य बनेगा वो भूत से भिन्न है, भिन्न नहीं उनसे भूतों का प्रवेश कैसे उसमें होगा। गृहकर्ता चैत्र से भिन्न है घर, घर भिन्न है तो भिन्न चैत्र का प्रवेश होगा, अब भूत से भिन्न है भौतिक कार्य इसे भूतों का प्रवेश नहीं होगा, अब परमात्मा ब्रह्म से भिन्न क्या कुछ है इसे परमात्मा प्रवेश कैसे होगा, इसे प्रविष्टानी अप्रविष्टानी, वस्तुतः प्रवेश नहीं है। अब प्रविष्ट फिर कैसे कहा गया, क्योंकि प्रविष्टवत उपलब्ध थे इसलिए प्रविष्टानी कहा गया है, भौतिक कार्य में भूत सब दिखते हैं इसलिए प्रविष्ट कहा गया, वस्तुतः भूत से भौतिक अलग नहीं इसलिए प्रविष्ट नहीं है, प्रविष्ट तो भिन्न में भिन्न का प्रवेश होता है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है इसे ब्रह्म का प्रवेश हो नहीं सकता है, वस्तुतः प्रवेश में तात्पर्य नहीं है, केवल प्रविष्ट इसलिए कहा गया कि प्रविष्टवत उपलब्ध थे, ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में उपलब्ध होने से प्रविष्ट कहा गया है। इस श्लोक में आया चतुर्श्लोकी भागवत में एक श्लोक यह है, यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु नतेषु अहम् तेषु तथा अहम् प्रविष्टम् प्रविष्टः नतेषु अहम् तेषु न प्रविष्ट तेषु भौत भौतिक कार्य में अहम् प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी है। तदेव इदम् आकाशादि कारणम् कार्यम सृष्ट्वा तत्नुप्रविष्टम इव अंतर्गुहायां बुद्धो दृष्टि श्रोत्रि मंत्री विज्ञात्री तेवं विशेषवत उपलभ्यते। तदेव कारणम उपलभ्यते, आकाशादि कारणम, जो आकाशादि का कारण ब्रह्म है विशेषवत उपलभ्यते, विशेष वाला जैसे उपलब्ध होता है, सविशेष होकर उपलब्ध होता है विशेष वाला, किसमें कार्य के अंतर्गत, कार्यम सृष्ट्वा कार्य सृष्टि करके तद अनुप्रविष्टम इव कार्य के अंदर प्रविष्ट जैसे, उसके पीछे सृष्टि के पश्चात प्रविष्ट जैसे, वस्तु तो प्रवेश में तात्पर्य नहीं, प्रवेश नहीं दिखता है इसलिए प्रविष्ट कहा गया, प्रविष्टम इव अंतर्गुहायाम बुद्धो बुद्धि रूप गुहा में अंदर गुहा में प्रविष्ट जैसे दिखता है, किस रूप से दिखता है विशेषवद, कैसा विशेषवद है, दृष्टित्वेन श्रोतृत्वेन मंत्रित्वेन विज्ञातृत्वेन, वही दृष्टा श्रोता मंता विज्ञात रूप से दिखता है, वो वस्तुतः शुद्ध चैतन्य दृष्टा श्रोता मंता नहीं है, किंतु बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से वही सविशेष हो गया, दृष्टि श्रोत्र मंत्र विज्ञात एवं विशेषवत उपलभ्यते, सविशेष दिखता है, सैव तस्य प्रवेश, इसलिए यही प्रवेश है, प्रवेश का तात्पर्य इसमें है, वहाँ उपलब्ध होता है इसलिए प्रवेश कहा गया। तस्माद् अस्ति तत्कारणं ब्रह्म, जगत सब जो प्रकृत कारण है ब्रह्म है, ब्रह्म तत्कारणं जगत आकाश आदि का कारण ब्रह्म है, अतो अस्तित्वात् अस्तित्वेव उपलब्धव्य तत् उपलब्धव्यम् तत् जगत कारण ब्रह्म है, इसलिए अस्तित्वेव उपलब्धव्य प छुटा है, अस्तित्वेव उपलब्धव्यम् तत् इत्येव उपलब्धव्यम् अस्तित्व उपलब्धव्यम, साक्षात्कार करना चाहिए ब्रह्म को, अस्तित्व अहमस्मि तत्कार्यम अनुप्रवेश किम, कार्य में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, सच त्यच अभवत, सच का अर्थ मूर्तम, सत मूर्तम पृथ्वी जल तेज, त्यच्च त्यति अमृतम वायु आकाश अमृतम अभवत वही ब्रह्म सत और त्यत मूर्तामृत हो गया है, मूर्तामृत रूप से दिखता है। मूर्तामृत मूर्तम च अमृतम च मूर्तामृत ही अव्याकृत नाम रूपे आत्मस्थे, जो मूर्तामृत है अव्याकृत नाम रूपे ययो हो, पहले उनका नाम रूप व्याकृत नहीं था, सूक्ष्म रूप से था आत्मस्थे, आत्मा में अव्याकृत रूप से थे, आगे जो सृष्टि हुई वो व्याकृत हो गई, नाम रूप मूर्तामृत का नाम रूप व्याकृत हो गई, स्थूलीभूत हो गई। अंतर्गतेन आत्मना व्याक्रियते, अंतर्गत आत्मा स्वरूप है उसे व्याकृत हो गए आत्मस्ते मूर्तामूर्ते व्याकृत होते ही, अंतर्गत न आत्मा ना व्याकृत, अंतर्गत आत्मा कर्तापद है वह व्याकृत हो जाते हैं मूर्तारूमूर्त व्याकृत है। च मूर्तामूर्त शब्दवाच्य स्थूलभूत होने पर उनको मूर्तामूर्त शब्द से कहा गया है, कहा जाते हैं। ते आत्मना तो अप्रविभक्त देश काल है, वो जो मूर्तामूर्त है आत्मा में पहले अनभिव्यक्त अव्याकृत रूप से थे, अभी व्याकृत हो गए स्थूलीभूत हो गए, किंतु आत्मा से भिन्न देश काल में नहीं है, क्योंकि आत्मा रूप से थे पहले। आत्मना तो अप्रविभक्त देश काल है, विभक्त देश काल नहीं, उनका देश काल आत्मा से भिन्न नहीं, क्योंकि अध्यस्त है वास्तव नहीं है, अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, इसलिए आत्मना अप्रविभक्त देश काले कौन मूर्तामूर्त इति कृत्वा आत्मा ते अभवत इति उच्यते, इसलिए ते आत्मा अभवत आत्मा ही ऐसे मूर्तामूर्त रूप हो गए, क्योंकि मूर्तामूर्त आत्मा से अलग अन्य नहीं है, नहीं होने कारण आत्मा ही तदरूप से दिखता है, इसलिए आत्मा ते अभवत मूर्तामूर्त हो गया, मूर्तामूर्त अभवत आत्मा ही मूर्तामूर्त हो गया। किंच निरुक्तम च अनिरुक्तम वही आत्मा ही हो गया, निरुक्त नाम निष्कृष्य समानासमान जातीयभ्यो देश काल विशिष्टतया इदम तत् इति उक्तम, ये निरुक्तम निर्वचन जिसका किया गया निष्कृष्य पृथक करके किसे समानासमान जातीयभ्य समान जातीय असमान जातीय से पृथक करके सजातीय विजातीय से पृथक करके, जैसे पृथ्वी कहेंगे पृथ्वी का निर्वचन करते गंधवत्वम, समान जातीय जलादि है विजातीय गुणकर्मादि है, पृथक करके देश काल विशिष्टतया देश काल विशिष्टत्व न इदम तत् इति उक्तम निरुक्तम, इदम तत् ऐसे कहा गया जो गंधवाला है ये पृथ्वी है, इदम तत् ऐसा निर्वचन किया जाएगा। और जितने निरुक्त होता है पृथ्वी जल तेज है, अनिरुक्तम तद विपरीतम जिसका ऐसा निर्वचन नहीं हो सकता है उसको कहा गया अनिरुक्तम। अमृत को अनिरुक्त शब्द से कहा गया, मूर्त को निरुक्त शब्द से कहा गया, तद विपरीतम निरुत्त अनिरुत्त अपनी मूर्तामूर्त विशेषण है, मूर्त है निरुत्त अमृत है अनिरुक्त वायु आकाश दोनों विशेषण है। यथा सच्च त्यच्च सत और त्यत भी हो गए, सत है पृथ्वी जल तेज, त्यत है परोक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है परोक्ष, तथा निलयनम च अनिलयनम च वो नीलयन अनिलयन भी आत्मा हो गया। निलयन क्या है, नीलम आश्रय मूर्त का धर्म है, अनिलयनम उसका विपरीत है अमृत का ही धर्म है, तद विपरीतम अमृत सेव धर्म। त्यद अनिरुक्त अनिलयनानी अमृत धर्मत्वेपि व्याकृत विषयाणि एव, ये अमृत का इतने धर्म हो गए, एक त्यद एक अनिरुक्त एक अनिलयन ये अमृत का धर्म है, व्याकृत विषयाणि व्याकृत होने पर ही ये कहा गया, क्योंकि ये जो त्यद रूप है अनिरुत है अनिलयन सृष्टि के पश्चात ये रूप है, इसलिए अमृत का धर्म है व्याकृत विषय अव्याकृत नहीं स्थूल नहीं सूक्ष्म नहीं स्थूल व्याकृत विषयाणि। सर्गोत्तर काल भाव श्रवणाद सृष्टि के पश्चात भी कहा गया है, सृष्टि के पश्चात होने से व्याकृत मूर्त पदार्थ ही अमूर्त पदार्थ ही त्यद है अनिरुत है अनिलयन है, और मूर्त पदार्थ पृथ्वी जल तेज क्या है सत है निरुत है निलयन है। त्यदिति प्राणादि प्राणादि त्यद शब्द से प्राणादि ले लिया, अनिरुतम तदेव अनिलयनम च वही अनिरुक्त है वही अनिलयन है। अतो विशेषणानि अमृतस्य व्याकृत विषयाणि वेतानि अमृत के विशेषण व्याकृत के विषय करने वाले, स्थूलीभूत पदार्थों के विषय करने वाले। ओम सहना सहनो भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।